الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية سورة غاشية فضل سورة أعلان ذكركو نزول کے فضل سورة زاریاتنا سورة أعلى سر مناسبت دال چوی کی تزہید فی الدنیا ذکر کرے ہو شپارسوں آیات کی چبل توزرون الحیات الدنیا تاو دنیا لولی وروال ورکڑے آخرت بان دی صورت کی صرف تخویف و بشارت ذکر کرو تخویف دا چا دا پارا چو دنیا غستی وا دنیا غرکڑی وا خوخکڑی وا او بشارت دا چا دا پارا چا خیرت غستی وا دو امدال تا کی ترغیب ذکر کرے و قرآن تا او پیغمبر پاک تا خطابو چو فذکر ان نفعت الذکر سورہ غاشیہ کی بہموئی یوشتم کے چفہ ذکر انما انت مذکر ساکار دائے بیان کوا درین داو چحل فریقین وی بیان کوا مخی چیو اشقا دے یسلان نار الکبرا اول سیذکر من یخشا سورۃ غاشیہ کی ہم دی تفصیل کئی چا عبرت استن کی من یخشا اغسوک دی داغی دیر تعریف و بیان بوکی او اشقا و بدبخت سوک دے یسل النار الکبرا سلو رم داو چی دا اشقا پا حق کی ویلیو چی یسل النار الکبرا دیکھو با دیر لوی اور تزی نقاشیہ کی ہوئی پاول کی چدا یو تن ندے اشقا وجوه یوم ایزن خاشعت عاملت ناصبت تسلا نارا حامیہ اگلوی ورس دے نارا حامیہ اغیط وزی انزم داو چدا حق پرستو بحق کی اغدری خبری ذکر کروی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا دلتا با دا فلاح تفسیرو کی کنا دا کامیابی سنگا دا مصر غاشیہ کی با اوئی چوجون یوم ایدن ناعمتن دا خلق وڑیر خوشا لی لسائیہ راضیتن پل عملنا برزائی فی جنت عالیت لا تسمع فیها لاغیہ دیغ فلاح ذکر کو کامیابی دادا اس پا گم داو حلتے دلیل عقلی ذکر کریو گنا سب بحزم ربک الاعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. سورة غاشية کې دا غیر سلور مثال بیان کړو چې خلقا لکو خان توغورا اولین ذرون الى الابل کیف خلقت چې دیلا څنګه پیدا کړی دي کاغواګ پغر خاطو دا خلق دی الله او فسوا ویل السماء کیف رفعت اسمان توغورا څنګه برابر کړی او قدر فهدا غرن توغورا کیف نصبت او اخرج المرعى نو یزمک توغورا الی الارض کیف سطحت چې څنګه غړولې خراب رکړی دا هموار د دې دغه مثالونه بیان کړه چلته کوم دلیل ذکر کړیو وم دا چلته پیغمبر ته زیر ور کړو چونو یسر کلیل یسرا زبتا تا د جنت لار اسانکما یسرا او تویل یسرا سورہ غاشیہ کی ولنم نواغست نم نواغست باقاعدہ ها چا یسرا سشید فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرر تیدا اغی یسرا تفسیر کو چی یسرا خو مختصر نمو لیکن ناغی وضاحت دادی چی صورت غاشیہ کیو کو نو سور اعلا دہر جملی تفسیر دی پدی صورت کے اغی پسی ذکر آوڑ ہیں التم پیغمبر لا تسلیوان فذکر نما ان نفعت الذکر بیان کا وکسو کی معنی ہے کہ نہ معنی بیان کا استاد مواردا اندل تو صراحتن و ذیشتم کی جلست علیم بمسیترن تو بدی باند چوکیدار او ذمہ وار نے جستان وادی تپوس کی نو استاد موارے بان صرف انتا انما انت مذکر بیان دے دعوت تے دار دا سورت دعوت دا بیان دا تخویف و بشارت صرف سورہ غاشیہ کی بیان دا تخویف و بشارت او خلاصے سلور خبری دی اول تخویف دے تا قیامت دروازی حال ذکر کئی بیا بشارت دے تفصیلا بیا اور بسی ترغیب قرآن تا بذکر او تسلی پیغمبر لہ او بیا آخر کې مختصر تخویف چې په عذاب الله العذاب الاکبر تخویف اول ذکر کړل هل تا حدیث الغاشیه پیغمبر ته وی تا ته د ورځې حال راغله دي اپټون کې ورځ نوی نبی علیہ السلام ځان سره وی دا تلاوت چاکاو او نبی علیہ السلام و تقوی گیخه و چی قاری وی چی حل اتاک حدیث الغاشیان نوی نبی علیہ السلام وی چی نعم قد اتانی آو ما تراغل دیکن خطاب فاغتاو کنخا نداغ تخویف دی چوجوه یوم ازن خاجعتن عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیه تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. دا د خلق حال وي چې صورت اعلی داوی نمن لا سبح ذلم نمی پاک نگاو داغی حال پا قیامت کی اگورا داغی حال اور پسی بشارت وجوہ یوم ایزن ناعمت لسایہ راضیت فی جنت عالیہ لا تسمع فی آلاغیہ. داغی عمل تیدل تسائی ہوئی خواہ چل تداغی کم عمل ذکر کرو ناویت ادل تکی سعی ہوئی چی داغی خپل عمل نبرزائی فی جنت نعالیہ لا تسمعو فی آلاغیہ بشارت مفصل او داغی الفاظو دا سور اعلا تفسیر چی یسرا ستوی دی جنتن توی چی فیها فیها فیها دے ذکر کرگا نا خواہ چیغی کی با خاموشی پاگی کی با چینی روانے پاگی کی با پالنگونی ڈیرو چت پاگی کی با گلاسونی پاگی کی با لختونی پاگی کی با سوزنی آر سبا کی برابر دے تا تردید پوری شپاڑ سویاتنو کی تخویف بشارت دا پیار پسی عقلی دلیلنا سلور چلاوی دی نگوری اولا انظرون الابلی کیف خلقت ویل السماع کیف رفعت ویل الجبال کیف نصبت ویل الارض کیف سطحت. داد اللہ دا وحدانیت ما خزون دی اللہ وحدانیت بدا دین معلومو لشکنا چلاوی براو گورا اسمان تا یا کتاو گورا غرونو تاو گورا اخانو تاو گورا خزمک خدا سیزون دی نو دا ټول دا اللہ دا وحدانیت دفاتر دی هر یو پورا دفتر دی کنفا چې الله وحدانیت ته نزد کول شي معلومول شي نا سلور یې دلته بیان کړ. بیا ترغیب قران ته چې فذکر دا غزور لګی ښه چې سوره اعلی کې ویلو لا تنسا پرې دیما او دلته وی فذکر انما استاکار په دنیا کې دا بس تو صرف دین را لګل شوی چې قران بیان کا کتاب بیان کا صرف لست علیم بمسیطرین ستا زمواری زبردستی ندا چطا پا دیبان زبردستیو کی پا زور پی ایمان راوڑی زبردستی با اللہ کئی ولی چا سر بے کئی ار چا سر نا من تولا و کفر دا قرآن مخوالاو اذا اللہ دا نعمت ناشکری اکڑا اغلب عذاب ورکی بیا بیا او ختمی پتی باندی چین ایلینا ایابهم سم این علینا حسابهم. دا غزی مواری وا پیغمبر تو استا زی مواری دا ندا دی بتا تا نرا جمع کی ما تا برا جمع کی تاوین دا دی صاحب کتاب نشتا پا مونگ بانده دا دی صاحب کتاب دی دا چه دا غنه نفکلا لست علیم بمسیطرن دا اختیارات تا سر نشتا دا اختیارات اللہ زان سر ساتلی دی سنگه ویلو چه والامر یوم ایزن للہ. دا مختصر خلاصه دا سورت غاشیه اگت تخویف بشارت شپاڑو سو آیاتنو کی بیا عقلی دلائل پا توحید سلور ذکر کر او بیا ترغیب قرآن تا فذکر او تسلی پیغمبر لے لست علیم مسیطور او آخر کی اثبات قیامت چین ایلینا ثم ان علینا اللہ اوی دا ما پزان بانی مقرر کری دی ان راوڑ چی دا خبر دا شک نا پاک خبر دا خواب و آخر دا